mensen die ja, indigenous zijn in andere werelddelen, zo maar zeggen. Gesproken van alle koloniseerde werelddelen. Ja, kan je het anders zeggen. Nou, ik hou me niet meer weer, want het gaat weldra beginnen. Ja, dat zeg ik de hele tijd al, maar nu is het echt waar. En hoe vaker ik het zeg, hoe waarder het wordt. Zij gaan zitten rond de grote trommel op de krukjes. En dat zal het allereerste openingsgeluid worden waarschijnlijk. Dus daar staan we goed voor. Ja, Pat Spoed is nog even wachten, want het loopt uit. Het zal om 5 uur beginnen, maar het is al 5:10.